رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی انسان نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہ عمرہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج کا بدلہ اللہ تعالی نے جنت ہی رکھا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اور آسانی کرتے ہوئے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی۔ جو رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اتنا اجر نصیب فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کا بدلہ جنت بیان کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص حج اس انداز سے کرتا ہے، فلم يرفث ولم يفسق، فسق و فجور بھی نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا حج کے ایام میں، اور اس شخص کا مال حلال کا ہے، تو جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جذبات سمجھائے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، ادیم الحج والعمرہ، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو مستقل حج عمرہ کرو۔ بار بار حج عمرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دو فائدے ہیں، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب۔ بار بار حج عمرہ کرنا تمہاری فقیری کو ختم کر دے گا، تمہیں تونگر بنا دے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کی معافی کا یہ سبب بن جائے گا۔ پھر آپ نے ایک مثال پیش کی کہ مَا يَنْفِ الْكِيرُ خَبَسَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کو جس طرح بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور سونے اور چاندی کی میل کچیل الگ ہو جاتی ہے جب اس کو آگ پہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح بار بار حج اور عمرہ کرنے سے انسان سے فقیری بھی جدا ہو جاتی ہے اور اس کے تمام گناہ بھی جدا ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک اور خوبصورت بات کہی جو آج کل کے معاشرے میں سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے, صلاحیت دی ہے, جسم توانا اور تر و تازہ ہے, لوگ حج پہ نہیں جاتے. اور بہانہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلو یہ کام مکمل کر لیں, اچھا چلو یہ کام مکمل کر لیں. بلا شبہ آپ کام مکمل کریں, لیکن ان کاموں میں سے ایک بہترین کام حج بھی ہے. تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. حج کرنے کے لیے جلدی کیا کرو, کیونکہ تم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ آئندہ سال کیا ہونے والا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. جلدی کر لو حج میں, ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے جسم میں طاقت نہ رہے, تم بیمار ہو جاؤ, کہ کسی ایسی مصیبت میں چلے جاؤ کہ تم اس سعادت سے محروم ہو جاؤ. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے, میرا جی چاہتا ہے ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جده فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. میرا جی چاہتا ہے میں فلاں فلاں بستیوں میں کچھ لوگ بھیجوں جو جا کے دیکھیں جن کے پاس جسمانی طاقت ہے, مالی طاقت ہے, اور ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا, ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں جن کے پاس جسمانی طاقت اور مالی طاقت ہے اور ابھی تک زندگی میں حج نہیں کیا, یہ ان سے جزیہ وصول کریں یہ مسلمان نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا, افضل الاعمال الایمان باللہ ثم الجهاد ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال. سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا صرف اللہ پر ایمان ہو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پھر اس کے بعد دین کی سربلندی کے لیے اگر یہ موقع بنتا ہے زندگی میں تو کفر کا منہ توڑنے کے لیے میدان کارزار میں اترے. اور تیسرا, ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور آخر آپ نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا, تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها. صحیح الجامع کی روایت ہے, حج تمام کاموں پہ اتنی فضیلت رکھتا ہے, اتنے درجات اس کے زیادہ ہیں جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے, اس انداز سے بقیہ اعمال پہ وہ فائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة. حاجی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, اور جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ اونٹ ہے یا کوئی اور چیز, اگر اونٹ ہے تو جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اونٹ اور رکھتا ہے, اس ایک قدم کے اٹھنے اور رکھنے سے اللہ ذوالجلال اس کے لیے نیکیاں بھی لکھتے ہیں, وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً اور برائیوں کو ختم کرتے ہیں, وہ ورفع بها درجة اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا تھا اس کو خوشخبری دے کے بھیجا, اما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام, میرے صحابی تمہارا گھر سے نکلنا بیت الحرام کا قصد اور ارادہ لے کر, فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْعَةٍ تَطَعُهَا رَاحِلَتُكَ, ہر قدم جو آپ کی سواری کا اٹھے گا, يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَا حَسَنَ وَيَمْحُو عَنْكَ بِهَا سَيِّئَ, ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جائیں گی گناہ معاف ہوں گے. وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَ, اور جب تم میدان عرفات میں پہنچو گے اور وہاں رکو گے دعا کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, اس وقت اللہ ذو الجلال آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں, فَيُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ, اور خربوں کی تعداد ہے فرشتوں کی جس کے سامنے تمہاری تعریف کریں گے اور فرمائیں گے, هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاؤُنِي شُعْسًا غُبْرًا, میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ, یہ میرے بندے آئے ہیں, ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پورا گندا حال ہے, مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق, دنیا کے کونے کونے سے آئے ہیں, يَرْجُونَ رَحْمَتِي, یہ میری رحمت کی امید لے کے آئے ہیں, وَيَخَافُونَ عَذَابِي, اور میرے عذاب سے خوف کھاتے ہیں, وَلَمْ يَرَوْنِ, حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِ, اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہوگی, اور ساتھ ہی فرمایا, فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمَلِ عَالِجِ, اے میرے صحابی اگر تیرے اوپر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں, او مثل ایام الدنیا, یا اتنے گناہ ہوں جتنے دنیا کے ایام ہیں, او مثل قطر السماء, یا اتنے گناہ ہوں جتنے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں, غسلہ اللہ عنک رب تعالی, جب تم حج کرتے کرتے میدان عرفات سے فارغ ہوتے ہو تو رب تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا, رمیک للجمار, پھر تمہیں کنکریاں جب مارنے کا موقع ملے گا, فإنه مدخور لك, یہ نیکی آپ کے لیے رب تعالیٰ قیامت کے دن تک ذخیرہ بنا دیں گے, وأما حلقك رأسك فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً, جب تم سر کے بال کٹواؤ گے یا منڈواؤ گے تو ہر بال کے بدلے اللہ ذو الجلال تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے, فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ, اور جب آ کے تم طواف کر لو گے, جس کو طواف حج, طواف زیارت, طواف افاضہ, تینوں نام ایک ہی طواف کے ہیں جو 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے, خرجت من ذنوبک کیوم ولدتک امک, تو جب تم طواف سے فارغ ہوگے تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح تمہاری ماں نے آج ہی تمہیں جنا ہے, اور یہ روایت صحیح الجامع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مردوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دلائی بلکہ عورتوں کو بھی ترغیب دلائی. شفا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ادلک علی جہاد لا شوكة فيه حج البيت. عورتوں کے لیے ایسا جہاد جس میں لڑائی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جہاد کن الحج. اے عورتوں تم حج کرو, تمہارا جہاد کا اجر بھی تمہیں ملے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن احسن الجہاد و اجملہ حج مبرور, سب سے خوبصورت اور سب سے اجمل جہاد عورتوں کے لیے حج کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیش آنے والی تکالیف برداشت کرنے اور اس کو اجر اور ثواب کی نیت سے خندہ پیشانی سے گزارنے کے بارے میں ایک فرمان جاری کیا. فرمایا الحاج الشعث, الشعث التفل, حاجی وہی ہوتا ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے لباس میں اللہ کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے کہ میرے مالک پیدا بھی تو نے کیا, میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں, لبیک وسعدیک, اللہ میں حاضر ہوں تو میری اس حاضری کو قبول فرما لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ, حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ تو اللہ ذو الجلال کے مہمان ہوتے ہیں. دعاہم فاجابوا, اللہ نے ان کو بلایا انہوں نے لبیک کہا. دعاہم فاجابوا وسألوا فاعطاہم, پھر مہمان جب جاتے ہیں پھر جو بھی طلب کرتے ہیں رب تعالی انہیں محروم نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی یہ چند فضیلتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس لیے بیان کی کہ بندہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ زندگی کا یہ ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس کے بعد وہ رب کے قریب ہو جائے, رب کا محبوب بن جائے, اسے تقرب الہی مل جائے, اور جب وہ دنیا سے روانہ ہو تو قیامت کے دن جب اس کی آنکھ کھلے تو اسے رب تعالی جنت کا وارث بنا دے. ان تینوں مراحل میں رب کا محبوب بننا, رب کا تقرب حاصل کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بالکل پاک ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا مستحق بننا, اس کے لیے خوبصورت پروجیکٹ جو شریعت نے پیش کیا ہے اس کو حج پروجیکٹ کہتے ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جلال جو اس سال حج کرنے جا رہے ہیں یہ ساری نعمتیں اور انعامات انہیں عطا فرمائے, اور جو اس سال نہیں جا رہے رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ جلال ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے, وائندہ سالوں میں یہ سعادت حاصل کرنے والے بن جائیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.